Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła piąta. Bye. Przywitał nas Zbigniew Wodecki, Micz and Micz, przy mikrofonie Ola Budka. Dzień dobry, w środę 18 dnia marca. Ramówka w Trójce tymczasowo zmieniona, więc my słyszymy się od północy do godziny 6. O 6 przywita się z Państwem Piotr Łodej. To tak jakby ktoś się tęsknił za Panem Budzikiem. No dziś przyjdzie po prostu do radia trochę później. A to wszystko w trosce o nasze bezpieczeństwo. Liczymy na Państwa zrozumienie i Państwa obecność, także za pośrednictwem maili budzik@polskieradio.pl. Do tego adresu zdążyli się już Państwo przyzwyczaić, więc od godziny 4 używam właśnie tego adresu budzik@polskieradio.pl. Czekam na Państwa listy, wiadomości, przywitania. O tak. Choć znajdziemy tylko nasze miejsce, wymyślimy słowa, których oprócz nas nie zrozumie nikt. Na drzewie wytniemy, wyryjemy serce, jak gdyby przed nami nie robił tego nikt. Tyrytataj, to jest właśnie szczęście, ty i ja, to właśnie to miejsce. Tyrytataj, po co więcej, gdy ty i ja, po co nam więcej, gdy tyrytataj. Wyryjemy serca, tyrytataj, jak gdyby przed nami nie robił tego nikt. Tyrytataj, to jest właśnie szczęście, ty i ja, to właśnie to miejsce. Tyrytataj, po co więcej, gdy ty i ja, po co nam więcej, gdy tyrytataj, tyrytataj, ty. Prawie 8,5 minuty po godzinie 5. Przesuwamy regały, to znaczy gramy regę o poranku. Regaty. Też z ascetami, wakacje spędzać z ksenofobami, otaczać się malkontentami. Nie chcę, takie moje prawo nie chcieć. To jest moje prawo, nie chcę, takie moje prawo nie chcieć.

na przekór sobie. Kalendarium. Dwadzieścia lat temu w Amsterdamie założono klub piłkarski AFC Ajax. Od lat 70. jest to najbardziej utytułowana drużyna w Holandii, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Ajax jest jednym z czterech klubów starego kontynentu, który posiada w swojej kolekcji wszystkie europejskie trofea. 99 lat temu Polska i Rosja podpisały w Rydze traktat pokojowy kończący formalnie wojnę polsko-bolszewicką. Dziś 60. urodziny obchodzi Steve Kloves, amerykański scenarzysta i reżyser. Jest m.in. autorem scenariuszy do filmów z cyklu o Harrym Potterze i filmu Niesamowity Spider-Man oraz reżyserem i scenarzystą filmu Wspaniali bracia Baker. 40 lat temu zmarł Erich Fromm, amerykański psychoanalityk, jeden z twórców psychologii społecznej, zwolennik humanistycznej psychoanalizy. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. To trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym spełnieniem. Kolejna strona, mieć czy być.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W budzikowej skrzynce mnóstwo wiadomości od Państwa, za co bardzo, bardzo dziękuję. Pani Kinga przy tej muzyce jak nowonarodzona i jeśli dobrze zrozumiałam, to rzeczywiście dziś obchodzi urodziny, a zatem Pani Kingo, wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo, dużo zdrowia także pozostałym słuchaczom dziś urodzonym. No a u Pana Tomka Home Office, dzień pierwszy. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Goode, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go! Nowe kalendarium muzyczne. 18 marca przed 3 laty zmarł Chuck Berry, wokalista, kompozytor i gitarzysta, uważany za jednego z pionierów rock'n'rolla. Zmarł w wieku 90 lat. 18 marca urodził się Eric Woolfson, wokalista, autor tekstów i kompozytor, współzałożyciel grupy The Alan Parsons Project. Dziś urodziny obchodzi Jerry Cantrell, gitarzysta grupy Alice in Chains oraz Queen Latifah, raperka, piosenkarka i aktorka. 18 marca 1978 roku urodził się Magik, a właściwie Piotr Łuszcz, raper, członek zespołów Kaliber 44 i Paktafonika. Zmarł 26 grudnia w 2000 roku w wieku 22 lat. Raz, dwa, raz, dwa. Mam jedną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne, proszę puść to na te, nie powiem ci, że to fakt, powiesz mi, że to obciach. I tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem Bogiem, uświadom to sobie. Słyszę słowa, od których was jeżę się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany. Nabijesz potencjał niewyczerpany. Chyba w DNA on był mi dany. Czekaj, fokus, strach, jeszcze oszaleją wszystkie. Gdy poznają mój urus,

The Cranberries. 17 minut pozostało do godziny 6:00, to jeszcze Sosnowski. Przeganiam z głowy wszystkie myśli niezłe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D. Telefonem wyłącz spony. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Nie próbuj konstruktywnie myśleć dziś, ja nie myślę i kto choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list, co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz. Chcę leżeć goły przez cały dzień, z telefonem wyłącz spony. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Bartek Sosnowski także poleca Państwu pozostanie w domach. A teraz spotkamy się przez radioodbiorniki z Korneliuszem Pacudą. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kiedy artysta, obojętnie czy country, czy pop, czy bluesowy, dostaje piękny numer do nagrania, jest uratowany. Może sobie powiedzieć, udało mi się, będę miał wielki przebój. I tak się stało w wypadku Charlie McLean, bardzo ładnej dziewczyny o imieniu męskim, dlatego że ona spod znaku barana z chłopakami z sąsiedztwa w stanie Tennessee grywała w piłkę, w baseball czy w amerykański futbol. Dlatego po prostu z Charlotte Denise została Charlie. I tak też zostało potem, jeśli chodzi o muzykę country. Panna McLean podbiła wszystkich piosenką Who's Cheating Who? Trouble with a woman and a man, but you cannot impose, you can't stick your nose into something. something that you don't understand. Still you wonder who's cheating who, and who's being true, who don't even care anymore. It makes you wonder who's doing right by someone tonight, and whose car is parked next door. I thought I knew him well, I really couldn't tell that he had another lover on his mind. You see, it felt so right when he held me tight. How could I be so blind? But still you wonder who's cheating who, and who's being true, who don't even care anymore. It makes you wonder who's doing right by someone tonight, and whose car is parked next door. But still you wonder who's cheating who, and who's being true, who don't even care anymore. It makes you wonder who's doing right by someone tonight, and whose car is parked next door. Still you wonder who's cheating who, who's being true, who don't even care anymore. It makes you wonder who's doing right by someone tonight, and whose car is parked next door. Początek lat 80. i piosenka Who's Cheating Who, Charlie McLean. Dziewczyny, która piękne, miedziane włosy prezentowała znakomicie na estradach całej Ameryki. Podbiła tą piosenką publiczność ogólnoamerykańską, ba 17 lat później piosenkę o zdradach, które są stosowane i przez mężczyzn, i przez panie, zaśpiewał z wielkim powodzeniem Alan Jackson. Charlie McLean u nas zaśpiewa jeszcze jedną piosenkę, czyli Sentimental All You Boba DiPiero i Petera McManusa. Don't see, and who laughs the loudest at the old cartoons? Who complains that Christmas time comes way too soon? If you're wondering who, it's sentimental, oh you. Sentimental, oh you. Way you are, sentimental,